بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا سورة مريم مكي سورة دي نازل شويد ورستو هذا سورة الفاطر أو مخي رسورة توهانا ترتيب قرآني كي نلسم نمبر سورة دي او ترتیبی نزولی کی سوار لسم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردار سورت الکہف کی نفی دا علم الغیب بیان شولا دا باز عبادنا نو دی سورت کی ترقی ذکر کی وی دغ بندگان دا اللہ تعالی عاجزم دی لکا مریم علیہ السلام اغم عاجزا وا دغسی زکریا علیہ الصلاۃ والسلام یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام دویم رب دما قبل سر دار د سورۃ الکہف آخر کی مسئلہ توحید د اللہ تعالی بیان شلا انما الہکم الہ واحد حق دار د بندگی استاسی یو دے نو دی سورہ مریم کی اللہ تعالی عجز بیانے د انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حق دار د بندگی اللہ تعالی دے پیغمبران ندی ذکر پیغمبران اغا عاجز دی داود سورت دا دفع دا شبہاتو او داود سورت دا تضرع دا عاجز تضرع دا نیکان و بندگان دا اللہ تعالی خلاصہ سورت دا رجلہ سورت دری حصے دے اول حصہ تر دا درش پیتم آیات پوری بیانی گی پدے کے عجز دا انبیاء علیہ السلام زکریا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام تدی عجز بفدی کی بیانی درش پیت پوری واقعات دا انبیاء علیہ السلام او داغی عجز بفدی صورت کی آغا بیانی گی ہر آیات کی جکم موضوع دا اغزتا استویم کاف ها یا عین صاد اللہ تعالیٰ فوئی گی پمانا ددی حروفو ذکر و رحمت ربکا ہذا ذکر و رحمت ربکا ہذا دی دے کہ مبتلا حذف دا تفسیر جلالین دغلی کلی ذکر و رحمت ربکا ہذا ذکر و رحمت ربکا دا یاداش دا رحمت دا ربستا دے عبد و دا پبند خپل باندے زکریا چی نمی زکریا علیہ السلام و دی صورت کی اللہ تعالی دا زکریا علیہ السلام حالات ذکر کی اللہ چی پاغبا نکمہ مہربانی کری دا اغا مہربانی اللہ تعالیٰ ذکر کرے اور لوی مقصد پدی کی سدے جو زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ تو محتاج ہو اغا عاجز بندہ دے الہ نشکی دل از نادا ربہو کلے چی آواز و کار پلتا ندان خفیہ آواز پا عاجزی سرا آواز پٹ آواز پا عاجزی سرا آواز پٹ وسا اغا دعا کم ہوا قال نویل دا ربی اے رب زما انی وہن العظم منی یقینن کمزوری شوی دی اڑو کی زما وشت علی الرأس شیبا او تک سپین شوی دی سر زما شیبن د بوډاواری د وجنا کله خود انسان سر دا ویختان سپین شي او هغه بوډا خو نه کنه کله دا الکان ویختان سپین شوی بعضی کله کله داسی نن سبا خود بوډاګان هغه نه سپینیږي خو نن سبا خدا غد نن سبا دی چاغه سپینیږي خو زکریا علیہ السلام دا ویل چې ان انی وهن الاعظم مني یقینا اډو کی زما کمزوری شوی دی وشت علی الراس شیبا او تک سپین شوی دی ویختان زما شیبن د وجد بوډا وارینا نن سبا خو نسپینی کنه ری بن خوش ولیکن توره ولم اکم بدعائک ربی شقیا او نه مزا په وجا د دعا استا باندې ربی ارب زما شقیا بدبخت رین سمانه مراد شقیا مانا داش ولا چی اللہ تعالیٰ تو اجابت زما دا دعا کے ز ستان دا امید ساتم چی دعا بمیتا قبل خامخا شقیان بدبختا مانا دار چی محروم آد دی دا دعانا او دی آیاتون کی گور ذکر شو دی ربی ربی نو کل چی دعا غواری اللہ تعالیٰ تا دا اللہ نمون وسیلکا اللہ تعالیٰ بدی بیا دعا قبلیا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ وَيَقِينًا ذَا يَرِيغَ مَا مَوَالِيَ دُرْبُرَانُ خُلُونَا مِ وَرَايِ وَرُسْتُ زَمَانَا مَوَالِي تَرْبُرَان عام خلق پختو کې تَرْبُرَان وي معنا ولي کوي تفسير جلالين معنا کړی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ وَيَقِينًا ذَا يَرِيغَ مَا مَوَالِيَ الذين يلوني بالنسب كبني العم ده قوانای کړی ده فاتاس وجدا سی گپ لگا گپ نری ترجمه را درس ده و انی خبت الموالی او یقینا ز یریگما الموالی الذين يلوني بالنسب ده هغه خلکو نه چې هغه ماته په نسب کې نږدې دي کبنی العم لکه زما د ترونو زامن شول تر ګران شول ز یریگم داغی نه سپ بارکی اوس ورسره داغی حالت الله تعالی ذکر کړي زه یریږم رسنه می ورای زمانه ورستو تفسیر دغه ولیکې د تفسیر بیزاوی حواله ولیکې یو عبارت ولیکې چې هغه زه یریږم داغینه د صفه واره کې عجزو عن اقامت الدین چې هغه عاجز دی د اقامت د دین نه زما خپل خپلوان تر بوران چي دي زه کو پات شمانو زما د مرگ نو ورستو هغه د الله تعالی د دین سمبالخ نشي کولای زما په هغه باندې یقین نشته چې هغه د الله تعالی دین خدمت وکړي نو الله تعالی مال زوی را کی چې هغه ست د دین خدمت وکي عجزو عن اقامت الدین تفسیر بیزاوی دغه معنی کړی ده وکانه تیمراتی عاقره او خذ زما عاقره نشنده ده په حبل مل لدن کانو راو بخې ما تر خپل طرف نا ولیان ولیان په معنی ده دوه معنی ذکر کړی نور مطلب ده دوه یو ده ولیان په معنی ده وارث د دین ولیان وارث د دین تفسیر سمرقندی معنا کړی دا وارث د دین څه دی خو پاک خبره او کنه ولیان په معنا د ولدان سره الله تعالی مال زویره که بس لن خبره ده خدم هم شند شوی د بچی دراوړل نه الله تعالی زم بوډا شوی ما سر می تک سپین شوی دی او اډو کې کمزوری شوی دی د بچو دراوړل نور نه یم خو الله چې تیرا ترا کین مل دن کا الله د خپل طرف نه باندې مهربانی وکړه یری سنی چې وارث شي هغه د دین د ما ویرث من آل یعقوب او وارث شي هغه د دین د اولاد د یعقوب علی السلام وارث شي د دین دا خبره مې ته وکړه تاسو واجب دب کې رقم زینه دي دا په کې هغه زینه دي چې نبی علی السلام وای پیغمبران چې هغه وراثت د مال نه پریږدي بلکې هغه وراثت د دین پریږدي نبی علی السلام وی کړه نحنو معاشر الانبیای مونږ د انبیای السلام ټولګي وی مونږ چې څه پریږدو نو هغه وراثت نه بلکې مونږ دین پریږدو څه چې زمونږ نه پاتې کیږي هغه صدقه ای نو دین دی دلته کې وراثت د دین مراد دی د زمکو تقسیم نه لري مراد چې الله زوی را ترا کې ذکر ترونو زامن دی او بیا به هغه جیداد اخلي نر دې لپاره نه دی یری سنی دا سوال کوي خاندان کې مې عالم دی هغه بوډا شوی دی هغه دم دغه دعا کوي تیم کوا الله تعالی زمونږ په خاندان کې یو بچی پیدا کا یو الک پیدا کا چې د دین د دې کتابونو سره بیا څه کوه ډېر خلک داسې کنه ورور دی یا پلار دی نیکی عالم دی وس کتابونه پاتې شوی دی خاندان کې بل عالم نشته دی کتابونه همدان له خرڅ کړي نسوارو چرسو د پاره نه داسې مه کوئ یری سنی چې وارث شي د دین زما ویری سنی من آل یعقوب او وارث شي د دین د اولاد د یعقوب علیه السلام واجعله ربی رضیا او وګرځې هغه لرا ربی ارب زما رضیا مرضیا عندک تفسیر جلالین وی بل مانا ذکر کړی دا تفسیر بیضاوی ډیره بهترین مانا ده وی رضویا ترضاه قولا و عملا الله تعالی دسی بچی را کی ترضاه عملا و قولا چې داغي عمل او داغي وینا ستا خوخی الله دسی بچی را الله کی چې اعمال نیکی چې هغه ستا خوخی داسی ویناګانې کوي چې هغه ویناګانې ستا خوخی یا رضویا ورکړلی شوی د پاره د دین مرضویا عندک تفسیر جلالین دغه مانا کړی ده یا زکریا اے زکریا انا نبشرک بس دی کی وسا دعا قبول شولا او بشارت دے پدری عمر باندې یا زکریا اے زکریا انا نبشرک یقینا زیر در کوم گتا تا بغلام پیالک سرا اسم یحیی چنم دغی یحیی دے لم نجعل له ندے گر دولے من داغر پارا من قبل مخکر دینا سمیاں ہم نامے پدینم باندې دینا مخکی بل سو نشته دے دانم ولا اللہ تعالی کھو دے رے او دویم داره چې سمیان د دې بل هم نامه هم نشته ده دو معنی علماو ذکر کړی یو داره چې ردینه مخ کې یحیی نوم د بل چانو تیر شوه دویم معنی داره چې نوم خو الله تعالی ولا نه وی خو ده د الله د طرف نه نو تاسو ته ما ویلو په غالبا د سورې آل عمران په تفسیر کې پنځه نمونه داره چې هغه د اسمان نه الله تعالی را لېګلې دي الله په خپل خو دي پنځه نمونه یو پاره کې اسحاق علی السلام دانو او دویم نوم چې الله تعالی یې خو دره یعقوب علی السلام او دریم نوم عیسی علی السلام او څلورم نوم یحیی علی السلام او پنځم نوم محمد صلی الله علیه وسلم دا پنځه نومونه الله تعالی د اسمان نه را لېږلي دي اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا پنځه نومونه الله تعالی د اسمان نه را لېږلي دي. نو قال ویل زکریا علیہ السلام رب ارب زما انا یکون لی غلام، سرنګ کیدلی شي زما لپاره بچی؟ د دې تفسیر خو ویل شوی کنه سوره ال عمران کې هم دا غواړي اوسې څنګه کیږي به نال دغه تاسو تمہاره دی وضاحت کړو الله دغه سی بوډا به يم کنه ځواني گمبا د دې خزینه به کنه بل واده وکما دا تاسو کوي د سینې دی چې د الله د قدرت نه انکار نه کوي چم دعا غواړي هم بیا دغه کار کوي. نو قال ویل زکریا علیہ السلام ربی ارب زما انا یکون لی غلام، سرنگی کیدلی شي زما لپاره لکو کانتی مراتی عاقره او زما خزه خوشنده ده، وقد بلغت من الكبر عتیا، او یقینا رسیدلی مزه د بوډاوالی نه اخری حد ته، اخری حد سو 120 سنه. تفسیر جلالین چې هغه بیا حساب مل کړی و یو سل شل کال عمر. نو قال ویلو تاغه ملک چې الله تعالی را لېږلی جبریل علیہ السلام کذالک هم دغه سبتی قال ربک وای ربستا هو علی هینن دا کار په ما باندې آسان دی، وقد خلقتک من قبل و یقینا پیدا کړی وی ته ما مخکې ردی نه ولم تک شی او نه وی ته هیڅ شی، نو ته خو هم دغسې هیڅ شی نه وی الله تعالی پیدا کړلی، نو الله تعالی کار آسان دی. نو قال ویل زکریا علیہ السلام رب اجعل لی آیا، اے رب زما وګرځې زما لپاره مقرر کې زما لپاره آیتن یو نخا، دے کہ میں طویل اچھا آیتن نمرت سے شہد یاد دیرتا علا حمل امراتی علامتن علا حمل امراتی، اللہ دا دیر پارا وسا علامہ ایچی زما دا خدی حمل پیدا شکنا دا دیر پارا ما تا یو علامہ دا با کال بات کی گی دو کال بات بی کلب کی دا مانا مراد دا. نو قال او اپرمیل اللہ تعالی آیاتو کا نخستا دادا اللہ تو کل من ناسا خبری بنشی کولی دا خلق سلا سلا سلا سلا اندریش پی سوی جن برابری سویین ماندار چی سویین برابر بیتا سویین روغ رمٹ بیتا، تفسیر جلالین مانا کرده سویین بلا علتین، دا سنه چی کلا خورا چا مرای خراب ای خبری نکیا نا روغ رمٹ بی و خبری بنشی کولی یا و خبری نکیا تا دری ورزی و دریش پی. نو پا خرج علا قومه راووت آغا، خرج راووت یعنی زوهرا، راووت الى قومه علا قومه یعنی الى قومی، راوت راخکار شو خپل قوم ته من المحراب د عبادت خانینه، عبادت یې کوو په هغې کې په عبادت خانه کې دا دعا غوښتلې وه، نو د هغې نه راووته. فاوحا الیهم، نو په اشارې سره یې وویل هغې ته ان سبحوا بکرته وعشیه، چې پاکي بیانوي د الله تعالی سبایي او بیګایي. اوحا الیهم وحی وکړل هغې ته، څه معنی ده؟ تفسیر بای زاوی مانا کرده چه اغم نیلی کرده بای نفویه گه فا اوحا الیهم او ما الیهم، ولی دا خبر نخمان شوی او کنه. نو زکریا علیه السلام دا عبادت خانی نرا اواتا او خپل قوم تیدا خبر او کلا سبحو بکرتا و عشیا، پاکی بیانوی دا اللہ تعالی سبایی او بیگایی. او ما الیهم اغیت پا اشاره کولو سر اویه للا خبری خونکو، ولی زکر اللہ تعالی تی خبری بنکه، ولی په مخ کې دین کې د چوپوالی روجوا زمونږ په دین کې هغه نشته دی. البته یو خبره علماو په سرینو ډیره خالی کړی ده، دا غو په دین کې د چوپوالی روجوا چې چا به خبرې نه کولی بس دا هغه روجوا، زمونږ په دین کې د چوپوالی روجه نشته دی. الله البته په روجه کې چوپوالی شته دی، د چوپوالی روجه خو نشته دی، په روجه کې چوپوالی په کار دی د بدو خبرونه د قبیح خبرونه. مسلمانان خودن سبا الٹا دی کن پا عام وقت بیا دماغ کار کئے او کل چی روجائی بس بیا وی دماغ میں کار نکئے دغسی کاری. پا اوحا الیہم او ما الیہم پا اشاری کولو سر اویل لغیتا ان سبحو چی پاکی بیانوی دا اللہ تعالی بکرتا و عشی سبائی و بیگائی ہر وقت مراد دے. یا یحیی خذ الکتاب، اللہ تعالی یحیی علیہ السلام اللہ تعالی پیدا کر لوی شو، کله چې لوی شو الله تعالی او تبیا خطاب وکړه. الکتاب نو مراد تورات دی، یا یحیی دې په عبارت کې تقدیر دی. قلنا ویل المنګه یا یحیی علیہ السلام خذ الکتاب، اونی صدا کتاب لری تورات دی به قوت پکله کمان دی، یعنی عمل پاغه باندې وکړه نور خلق ته غوړ سوا. و اتینا الحکم ورکړیو مونږه هغه ته پوی د دین سبین په ماشو مالک، الله تعالی یحیی علیہ السلام ته لس صفات دا ذکر کی، اللہ تعالیٰ تو پویا ورکڑی وا پا وقت ماشو مالی کی. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی وی چې د لسو کالو نه مخکې چا قرآن کریم ولوسته لسو کالو نه مخکې اغم په دې حکم کې ودی صفت کې سره اغم شریک دی د لسو کالو نه چې مخکې وی صبیین صبی هغې ته ویل کیږي چې د لسو کالو نه عمر کم وي وی اغم د یحیی علیه السلام سره په دغه صفت کې شریک دی چې قرآن ولولي د لسو کالو یو روایت کې راغلی دی وی یحیی علیه السلام یو ځل هلکانو ته ویل وی راځه موږ سره لوبې کوه وی ته یاره لوب لم نه راځي او دا څنګه چل دی کرکټ دی او یو شی دی بل شی دی یحیی علیه السلام ورته وی موږ خو الله تعالی د لوبو لپاره نه یو پیدا کړی هغه ورته وی وی هلکانو ورته ویل خو منطقیانو کنه وی مړه ته خو لا ماشوم یې موږ خو لا ماشومان یو په موږ باندې څه دي وی ما خپله مور لیدلې ده چې هغه کله دغه بلی اور بلی نو اول پسې هغه وړه وړه لرګي ورکدي وی موږ چې دی دغه باندې موږ پوهیږو موږ ته خو نه مه کوه وحنانا وآتینا الحکمه ورکړی مونږ هغې ته پویه د صبیین په ماشومالی کې وحنانا من لدنا او ترس کوونکی وی په خلکو باندې من لدنا زمونږ د طرف نه حنانا ترس کوونکی وی و زکاتا او پاکوالی به ورکړی مونږ هغې ته خپل طرف نه زکاتا د دې څه معنی ده طهارتا لم یعمل بذنب تفسیر مدارک دغه معنی کړې ده و زکاتن او پاکوالی حنانن من لدن زکاتن من لدن او پاکوالی زمونږ طرفنا وکانه تقیه او دی او پرهیزګار تقیین تفسیر مدارک معنی کړی ده متوی عن تابیدارو تفسیر بیضاوی معنی کړی ده تقیین په معنی ده مجتنبن عن المعاصی د ګناهونو نه ډډه کوله بس وبرن بوالدیه او احسان کوونکی او د خپل مور او پلار سره ولم یکن جبارن او نو دی زیاتې کوونکی به خلکو باندې عصو یا نافرمان د الله تعالی دا اوس دغه صفات دي وسلام علیه او سلامتیه د پاغه باندې په یحیی علیه السلام باندې یوم ولدا په کوم ورځ باندې چې دی پیدا شو و یوم یموت او په کوم ورځ باندې چې مړ کیږي و یوم یبعث حیا او په کوم ورځ باندې چې دوباره به ژوندې شي پدہ وانی بدا اللہ تعالیٰ طرف نے سلامتی آئی اشارہ شو ردی تا چی یحییٰ علیہ السلام دا اللہ تعالیٰ عاجز بندو وذکر فی الکتاب مریم اذن توازت من اہلها مکانا شرقیا واقعا دا عیسیٰ علیہ السلام او دا مریم علیہ السلام نسواراو بانی رد کئی اللہ تعالیٰ چاگی عیسیٰ علیہ السلام او مریم علیہ السلام اغیت آلیہ ویلد نا دا خو عاجز بندگان دی دا اللہ تعالیٰ او دا عبدیت حالات الله تعالی دا غی ذکر کړی دي وذکر او یاد کته په دا ور د نسیت باندې بل کتابی په کتاب کې مریم واقعیت د مریم علیه السلام اذن توزت من اهلها کلچ پډړه شولا د خپل کورنۍ نه مکانن شرقیه یو زین ورخاته طرف ته فتحت من دونهم نو جوړ کړل دا غی نه بچ کېدو د پاره من دونهم دا غی نه د بچاو د پاره جوړ کړل حجابن پردا فارسلنا الیها روحنا دا الله تعالی عبادت کوي مشرقی طرف ته د عبادت د طرف د عبادت د پاره ځان له جدا شي نو فتحت من دونهم کله چې زنانه عبادت کوي خو په کاردار چې ځان له پردیزې جوړ کی کنه دا غی ځان له عبادت د پاره د پردیزې جوړ فارسلنا الیها روحنا نو ولګه مونږ هغې ته روح زمونږ د طرف نه روحنا مراد دی نه جبریل علیه السلام دی فتمثل لها بشرا سویا نو جوړ کا لها هغې ته بشرا شکل د بنده سویا برابر تفسیر مدارک معنا کړی دا غو ته ولیکه فتمثل لها بشرا سویا څه معنا ده مثل لها فی سورۃ الانسان یعنی جبریل علیہ السلام د خپل ځان نه شکل د انسان جوړ کو هغه ته مخامخ شو نو دا دلیل لے پدی باندې الله تعالی ملائکو ته قدرت ورکړی دی یتشکل بیا اشکال مختلفه هغه خپل شکل او صورت هغه بدلولی شي الله تعالی او ته دا اختیار ورکړی دی الله تعالی او ته دا طاقت او قدرت ورکړی دی په تمثل لها نو مثل لها فی سورۃ الانسان ځان او ته د انسان په شکل باندې جوړ کو مریم علیه السلام ته ورغی الله تعالی دا جبریل علیہ السلام را لیگلی نو قالت ویل مریم علیہ السلام انی اعوذ بالرحمن یقینن پنای غړم زا پر رحمان ذات سره من کستانا ان کنت تقیا کت تقوا دار او پرهیزګارای ان کنت تقیا دې دې په عبارت کې تقدیر دی ان کنت تقیا کت پرهیزګارای نو بس زمانہ ډډ وکا زمانہ طرف ته شه یو بل معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک ان کنت تقی ماندار چی ان کان یرجا منک ان تتقی اللہ کستان دا امید کی دل شی چی تد اللہ تعالی نہ او یری گی ان کان یرجا عن منک ان تتقی اللہ تعالی کستان دا امید کی دل شی چی تد اللہ تعالی نہ یری کے نو بس بیا زمانہ طرف تشا یو بل مانا جی کر کڑی دم پسری نو تقیین پمانا دا عقل من سرا کتا کی سا عقلی نو زیو زنانا یما زد اللہ تعالی عبادت کم پا دیزے کی نو کا عقل من دی زمان پا ڈڑوا نشا نو قال ویل جبریل علیہ السلام انما انا رسول ربی کے یقیناً زا خرالی گلے شوی استاد منستاد رب لی احب لکی او اغا اللہ تعالی وی چی زا در وخمتا تا غلامن الک زکیین پاک دا ٹکے میر تولی ویل مخی میں بار بار در وضاحت کرے دے مرسل خو ادا مرسل خو خبر دا مرسل کئی کرنا دا خبر دا اللہ تعالی دا دسنے چی جبریل علیہ السلام پہ اختیار کی بچی ورکا ولشتا دے نا دا خو دا اللہ خبر ہوتا کئی دا دیو جن تفسیر مداری کو علا اغیر ادرے دے ویسنے چی خلق تی بل مطلب آخلی اغاو سر یوٹا کئی ویلے دے اغا خبرتا استماعو کرد لی آہا والا کی غلامن بی اذن اللہ تعالی دا اللہ پہ اذن مانے دا اللہ تعالی پہ قدرت بانے دیتا تدر بخم یعنی اللہ اذن لدر کئی او زکی انسمانا دا تفسیر بیزاوی ہوئی تو آہرم من الزنوبی آغا با دا گناہن نبیل کل پاکی نو قالت ویلغی انا یکونو لی غلامن سرنگی کی دلی شیزمان پارزوی ولم یمسسنی بشرن او لاس ندلگا ولی زمان سر حیثی و بندہ ولم اکو بغی او زنی مبدکارا نو بچے و زمان سنگ کی ما خو نو آدھا کڑے دے او نبدکارا ایم خاون میں منشتا دے بچے و سنگ وشی نو قال ویل جبریل علیہ السلام کذالک هم دغصبت ای قال ربک ویل دی ربستا ہوا علی حجنن چدا کار پا ما بنی آسان دے ولی نجعلہو دیدک بعبارت کی تقدیر دے نخلقہو ولی نجعلہو پیدا کو منگا دغماشوم لرا و دیر پارا چو گرزو منگا غیدر آیتا لنناسی نخا دا قدرت دا اللہ تعالی دا پارا دا خلکو و رحمتا مننا و مہربانی زمان دا طرفنا و کانا امرا مقضویا او دے دا کار پیسہ لکل لے شوے پلوخ محفوظ کی وکانا کی زمیر چاہتا راجی دے خلق عیسیٰ دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش دس یو خبر دا چی بس دا پیسہ لشوی دا دا ٹاپا شوی دا پا دیوانی بل سنخی جی مقضوی انسمان دا تفسیر مداری کوئی مستورن پی لوح المحفوظ دا پلوخ محفوظ کی دا پیسہ لکل شوی جب تقدیر کی پا حملت ہونو حمل واخستا دا غبچی حمل واخستا سورۃ الانبیاء کی او سورۃ تحریم کی داغی وضاحت دیگر شید نفخنا فیہ من روحنا جبریل علیہ السلام حیث نفخا فی درعی فی جیب درعها جبریل علیہ السلام تا اللہ تعالی وحی وکلا و جدید کمیس پا گریوان کی پکے اوکا نو کل چپاغی کی پکے اوکا داغی نے حمل پیدا شو فحملتو نو حمل واغستا فن توازت بهی نو پڑڑا شولا بهی پا سبب دا دغا حمل باننی مکانا قصوی یا زیل ریتا دا خلکونا وی دا بس بل شرم جور شی ما با خلق ملامتا کئی چی دا زویر دا کم طرف نراوڑ دی نو خل ری لارا لپسی فجاہ المخاض الی جزع النخلتی نو مجبور کلا اغیل را درد دا پیدایش دا بچی الی جزع النخلتی ڈڑی وحلو تانی دا کجوری تا المخاض مخاض ویلے کی گی دا بچی دا پیدائش درد دو اقوال ذکر کر دیم پا سرینو یو قول دار چی او دا اسخ قول دے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول دا گا دے تفسیر ابن کثیر او تفسیر جلالین دا ذکر کر دی وی کل چی جبریل علیہ السلام نفخ و کل پکے ہوکا حمل پیدا شو بس معشوم پا گیڑ وانی پیدا شو او بس بیا پسی سم دست ولادتو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا غمانہ کرے اغوی وی الحمل والتصویر والودالت پی ساعت قالہو ابن عباس رضی اللہ عنہما او دا صحیح قول لے کہ دا اللہ تعالی پا قدرت پانے دیر دلالت کی الحمل والتصویر والودالت پی ساعت دا دری ونبس پا یو زیبانی دی دویم قول لن پسرین دارے چی نا دا عام و زنانو پشانتا کی نا ہمیاشتی نہ میاشت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پخیٹ بن گر زول دے دویم قول دا غلیر پسرین خدا اسخ قول دا اولنے دے وی الحمل والتصویر والودادت پی ساعت قالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن کثیر دا ذکر کری دی او تفسیر جلالین دا ذکر کری دی پی یو ساعت کے بس جبریل علیہ السلام دا غی په گریوان کې بوکی او کا حمل پیدا شو او بیا دا مشوم شکل پیدا شو په خېټه کې او بس بیا ولادت راغې بس ته بچی پیدائش درد پر راغې ډاریک الی جذع النخلتی فجاء هراغ غیتا المخاض و درد پیدائش د بچی الی جذع النخلتی نو مجبور کړل هغه ډډې وهلو تنی د کجوری تا قالت نو ویل غی علی تنی های افسوس دې مت قبل هاذا کہ زمرا شوی وی مخکره دینا و كنت نسیم منسیا و زوی حیرت تیرا دخل کنا رسمان دا لا یعرف ولا یذکر زبی خی یاد ولم چانا و بالکل دخل کنا هیر شوی مخک مړه شوی نو دا بخوا تفسیر مدارک دا ذکر کړی دی ولی زکه دا ارمان دا مر کړی دی په سرینو لیکلی دی دا خو دیندار زنانه وکړه ټول خلق په جاندل چې دا ډیر دیندار زنانه اسے واد نشتہ رہے بچے پیدا کی تو بدکار ہم ندان خلق بس ہوئی خلق باخر ہوئی سو چر دین از مخ کی اپات شوی او بدنا برا بانی دے خلق کو نوے لگے ولی ندا وڈے رضی اللہ تخوا او برا دا چیز ما پا وجبانی بوس خلق بدنا خلق بز ما پا وجبانی گنانگاری کی پا ما بانی با بدنا ملگئی ندا خلق کو نا خلق دا گنانا دا بچاو دا پارے دا خبر اوکلا چی زر دین مخ کی ملاوی ناغ بڑے رخوا فنادا هنو آواز ور کاغی تا من آواز ور کاغی تا جبریل علیہ السلام من تحتها دا کس طرف دا غینا تحتها سمانا دا بی مکان منخفضین لاندی او زیو دا غینا تا آواز وکا تفسیر مداری کوئی بی مکان منخفضین اللہ تحزنی خپکی گما قد جعل ربو کی یقینن پیدا کری دا ربستا تحت کی کس طرف ستانا سرین روان چینا اللہ تعالی روان چینا پیدا کری دا تحت کی ردی سمانا دا تفسیر مدارک مانا کری دا قرب کی یعنی اغا چینا تا تنیز دی دا بس یا دویم مانا دا را چی تحت امر کی ستا دا امر نا اغا چینا لان دی دا چی تاو تاوی او با تیرا روانی گی این امر تا ہی این امر تا ہی کتا حکم کی اغی تنو ایجری جرا او کتا تا حکم کی ای قپا و قپا دا سی چینا دا چی تاو تاوی چی او با دی راشی نو راجی با او کته تو وی چې وبد نه راځي نو بس نه راځي بیا دا سی چینه دا تفسیر مدارک دا دوه معنی کړی و هوځي الیک به جذع النخلته او خوځو ځان طرف ته هغه تنه د کجوری تو ساقط علیک را غورځي به بتاوان نه رتوان جنیا کجوری تازه کجوری به تا تر غورځي دا بس وچا ونه دا هغه کې الله تعالی کجوری پیدا کړلی علماء ذکر کړی دی وای دا دلیل لپاره باندې ډیر علماء دا خبره ذکر کړی دی وای دا زنانه دا عمر ابن میمون روایت دے اغوی وی دا آیات دلیل لے پدے بانی چی تازہ کجوری دا زنانہ دا پارا پا وقت دا پیدائش دا بچی کی او دا بچی دا پیدائش نورس تو دا انتہائی پیدا منی دی دا زنانہ دا پارا پا کجورو کی خویو کلشم دیر دی پدے کی خوگوالے دے دویم پدے کی طاقت دے او درین پدے کی گرمائش دے او زنانہ پا وقت دا ولادت دا بچی کی گرمائش تا دیر محتاج ہے نو زنانه د پیدایش د بچی نه مخکیم کجوری چی استعمال کی دا پیدا من نی بیا د پیدایش په وخت کې بیا د پیدایش نه بعد چې کجوری استعمالی او تازه کجوری نو دا ډیره زیاته بهتره ده چواری نه بلکې عامی تازه کجوری هغه تی مراد دی په کلی وشربین خوراک او اسکا کوا او قری عینا او یخوسترگی په ولد باندې په ماشوم باندې وقری عینا بالولد تفسیر مدارک دا غلی کلی بس مزید دی خوراک انتظام هم شوی دے دسکا کم شوی دے اللہ تعالیٰ دل بچے ہم درک پلک ساعت کی بس دغا پا اما ترائین نمی دل بشری نو که اولی دتا یو بنده د بندگانو نا احدا یو تن لرا پا قولی نو آیا اینی نظر تو لرحمانی ما منخت کرد در رحمان داد دا پارا سو من در روجی نیولو دیده که سو من سمانا دا مخیو توی کولی وش ربی خوراک و سکا کوا نو فوسته بیا روجه ونی ولا مخکې جره خوراک سکا کوګه د سر ماشومان روجه خونه د چپل لس منډ کوی زرو جایم د پنځه منټ بعد بیا خوراک کوي تفسیر جلالین معنا کړی سو من یعنی امساکن عن الكلام مخکې مرتویل په دین کې د چوپوالی د روجه جایز و او دا عبادتو نو کتا وری دا یو تند بندگانو زمانه نو توای چې ما روجه نیولې د اند چوپوالی روجه ده پلن او کلم الیوم دای تفسیر دی وس نو خبر ځن کوم دای چا سره انسی یا د یو انسان سره د خبرې نکوم نو بیا سوال دی په قولی روجی نیولې دا په قولی تو ته وایا روجی نیولې در چوپالی او الله تعالی تو وای چې څوک دی ولې دا تو وایا نو قول ایماندار چې په اشاره کې وته خبرو کې کنه نو اشاره کې دای چې خلق په اشارو کې وړي خبرې کې کنه بس دسی خلق کوي کنه چې عرب تو جمع ده بس خوراک سکا نکوم نو فاتت به قومها رای وړ هغه ماشوم لر خپل قوم ته تحمله چې راغسته او په غي کې نو قال واخلق تو الیا مریم او ای مریم لقد جئت شیئا پریا یقینا راتلل له وکل با کار ډیر ناشنا باندې بچی دې کوم نه پیدا کړ عجیب غون دې کار دې یا اخت هارون اے خور د هارون ما کان ابو کیم راسو انو پلارستا نا کار سره امر اسو ان تفسیر مدارک لیکری دي زانین اخو دې نا کار نو کنه و ما کان تمو کی بغیا او نو مور ثابت کارا اغم زینا کار نو دا تعالی بچره کم دین راول مور خو دې ام ډیره خخه دا او پلار دې ډیره خسړې او اخت هارون د هارون مور دا خور د دین مراد څه شه دې د مغیر ابن شعبه رضی الله تعالی عنه پر روایت کې راغلی دی معلومیږي چې هارون په دغه زمانه کې یو نیک سړی و نو چا بچی د یو نیک انسان مشابه تشبیه ورکول نو د هارون سره به ورکول یا اخت هارون ای د هارون خور یعنی ته خدا سي نه کوي لکه هارون چې نه کو نو دا بچی د کم ځای نه راوړ تا باندې خو موږ دا ګمان نه راته چې تا به داسې کار کې او دویم قولم په سرین دار چې نه دا مریم علیه السلام دا هارون علیه السلام په اولاد کې وا او کله د اوخ دا کله د اخ یا د اوخت دغه کیږي اطلاق کیږي په نسل باندې نو دا د هارون علیه السلام په نسل کې وا دغه په نسب کې وا ما کان ابو کیم راسه او نو پلار ستانه کار سره جنا کار سره و ما کان تمو کی بغي او نو مور ثابت کارا فاشارت الی نو اشاره وکړه مریم علیه السلام هغه بچی طرف ته نو قالو اغیویل ما سره خبرې مې کوي زما روجه ده روجه مې مخرب وای سي دې ماشوم سره خبرې وکي قالو نو ویل اغی کیف نو کلم او سرنګي خبرې وکوم غا من کان فل مهدی دا چا سره چا غ پغی کړي سبین وړو کې ماشوم د غی سره موږ څنګه خبرې وکړو نو قال ویل عیسی علی السلام عزت سي ماشوم خو نه د عامه شومان نشندگی وې ما تر میدان ته شي ما سره خبرې وکي موسی علی السلام گویا شو لس حالات د عیسی علی السلام قال ویل عیسی علیہ السلام هغه بچی ویل انی عبد الله زبنده د الله تعالی ام اتانی الکتاب و راکی و ما ته کتاب وجعلنی نبی او جوړی و ما در پیغمبر وجعلنی مبارکن او جوړی به الله تعالی ما در مبارکن تفسیر بیضاوی دو معنی کړی دی مبارکن یو معنی کړی د معلما للخير او جوړی به ما در خیر خودن کې خلقو ته دویم معنی مبارکن په معنی د نفعا للناس پیدا مند لپاره د خلقو اینما کنتو هر دی کی چیم زاو او سوانی بی سوالاتی و امرانی بی سوالاتی تفسیر مداری کوئی او حکم بکی ما تا اللہ تعالی دا مند کولو و زکاتی و دا زکات ور کولو ما دم تو حیا صوفر جز جوانده ما و برم بی والدتی او احسان کون که ما بی والدتی دا خپل مور سره پلار پکی نیاده ایده که پلار خنو کنه ولم يجعلني او نیم ګرځول ایزا الله تعالی جبارن ظلم کون کے بخل کو باندې شقیان بدبختا جبارن ظلم کون کے بخل کو باندې تفسیر مدارک معنا کړی ده جبارن فمانه متکبرن سر ده ز الله تعالی متکبر نیم پیدا کړي شقیان بدبختم نیم والسلام علی و سلامتی رضا الله تعالی طرف نه پما باندې یوم ولید تو پکم ورځ باندې چې پیدا شو مزه و یوم اموت او پکم ورځ باندې چې بیا مړ کېږم زه و یوم ابعث حیا او پکم ورځ باندې چې دوباره ژوند کېږم دا حالات الله تعالی ور ذکر کړل عیسی خدا عبد الله دی دا عاجز بنده دی د الله تعالی په دې کارونو کې الله تعالی تر محتاج دی ذالک عیسی ابن مریم هغه عیسی دوی د مریم دی قول الحق الذي و اینا در اشتیاغه قول الحق الذي سمعنا ذا اقول القول الحق الله تعالى وي زوي ما وين حق الذي هغا فيه يمترون جدي پای کی شکای نو حق وینا د عیسی علی السلام مبارک دغه چې دا مخ کی بیان شول ما کان لله ای يتخذ من ولد رد الله تعالی ذکر کوي په اتخاذ الولد باندې ما کان لله ندی مناسب د الله تعالی لپاره ای يتخذ ولدن چې ونی سی او بچه ولد نائب نازوله سبحانه پاک دی الله تعالی اذا قضا امرن کلج فیصلو کی الله تعالی دی کلچ او غواړي الله تعالی یو کار کول قضا په معنا د اراده سره کلچ الله تعالی او غواړي یو کار کول په انما یقول له یقینا او یغیتا کن شا فیکون موجود شي و ان الله ربی دام قول د عیسی علی السلام و ان الله او یقینا الله تعالی رب رب زمانے و ربکم و استاس رب دے فاعبدوه نو بندگی خاص کی داغیر پارا ہاذا صراط مستقیم دغ لار برابر دا برابر لار کمئی نو تفسیر جلالین ذکر کھڑی دی صراط مستقیم مؤدن الی الجنت اللہ کی صفت در ربوبیت مانی اونی سی نو دا اغلار د چی جنت تے رسے فاختلف الاحزاب من بینہم نو مختلف فل خلق ڈلی مختلف ڈلی من بینہم پخپل میان کی فبارد عیسی علیہ السلام کی یہودیانو د عیسی علیہ السلام فبارہ کی دا ویل نعوذ باللہ من ذلک وی دا ولد زنا دے پنسواراو کی یعقوب یو ویل چی دا اللہ تعالی دے پسورت وی دا عیسی اللہ تعالی دے پسورت دا عیسی کی اگو عقیدہ دا حلول لرلہ مخ کی دا غی وضاحت تولے شیو پنسواراو کی دویما یو ڈل و نستوریا غی تولے کی دل اگی دا عیسی علیہ السلام فبارہ کی عقیدہ لرلہ وی دا ابن اللہ دے درے مڈلا پا نسواراو کی اغا ملکانی و اغی وی سالیس و سلاسا وی عیسیٰ علیہ السلام درہم دے دا غدریو آلیہ ہونا عیسیٰ علیہ السلام دے مریم علیہ السلام او اللہ تعالیٰ دے یہودیانو یو خبر اکللا او عیسائیانو بیا دری خبر اکللی تفسیر سمرقندی دا غی وضاحت ذکر کردے دے پختلا پا الاسداب من بینیم نو اختلاپو کا غزدیانو ڈلو پا قرآن اخفل کی پا بارد عیسیٰ علیہ السلام کی فویل للذین ان تبعید رفار دا کسانو چکو پر کړی می مسجد یوم عظیم دا حاضری دا غلو یورجنا چې غورز د قیامت دا نو د قیامت په ورځ باندې با خلق تبا و برباد شي اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا اسمع بهم خب اورید په ورځ د قیامت باندې او ابصر او خبینی یوم یاتوننا په غورز باندې چې پیش بکړل شي دی مونږ ته اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا فی الاخره تفسیر جلالین وی سمانا شولا وس ہو دے خل کو زان کن کھڑے دے او وس زان اڑن کھڑے دے خولی کن بیا بخینی او خبا او ریرس یا دو مانا ذکر کھڑے دا تفسیر جلالین اغوی اسمع بهم و ابصر یا مخاطبو اے مخاطبہ تعجب کتا فی سمعہم و ابصارہم فی الاخرہ تعجب وکتا اے لی دن کیا دا دیو دلی دلو نا دا قیامت پورت باندی او اے لی دن کیا اے اوری دن کیا دا دیو دلی دلو نا دا قیامت پورت باندی او اے لی دن کیا دا دیو دلی دلو نا پورت دا قیامت باندی تعجب تی توکا یو بلا مانا جی کر کردی دا من پسیرینو اسمع بهم خاوری دن کے دے اللہ تعالی دا دی خبرو لرا و ابسرن او خلیدون کے دے اللہ تعالیٰ دیو لرا یوم یاتون انا پا کم رد بانی جی پیش پشی دیو اللہ تعالیٰ تا یاد مخلوق سر لگی چی دیو بخوا واوری ارسا او خوا وینی دی قیامت پا رد بانی ارسا یا اللہ تعالیٰ خواوری دون کے رد دیو خبرو لرا و خلیدون کے رد دیو لرا لیکنی ظالمون اليوم علیکن ظالمان نن رز کم ورز نن مراد چی دے الدنیا لکه سبا خو قیامت دے کنا نن دغه دنیا ده الیوم نمرات چیرې دنیا ده پیز ولال مبین په گمراهی ښکارا کړي په دنیا کې دی حق نه ویني او حق نه اوري و انذرهم او ير ور کدیو دره تخوی په اخروی او ير ور کدیو دره یوم الحسره دی دغه ور دي د افسوسونو نه یوم الحسره قیامت ته ویل کی یوم الحسره ته ویل کی دی ځبانه ځان لک پوی کوي القران یفسر بعضه بعضا اغه سر یو آیاتونه ولي کوي اگر ته ویم یو دا چی دا با افسوس کئی دا توحید دا نمانلو باندی سورہ حجر کی دویم آیات کی تیر شوی دی ربما یود اللذین کفروا لو کانوا مسلمین توحید نو مندر یوم الحسرہ تذکوی لکی سورہ حجر دویم آیات دویم یوم الحسرہ تذکرے چی افسوس بہو کی پا اتباع دا پیغمبر پسی سورہ پرقان و اجتماع تولی کئی سورہ پرقان و اجتماع آیات یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا و اشتم سورہ فرقان کے پیغمبر تابعدارین دکلی پاغی پسی وارمان کئی افسوس پکئی درہم پا قیامت بانی ایمان نشتر پاغی پسی من بی افسوس کئی سورة الانعام یو درشم آیات کی اغتیر شوی دی قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها پیها کمی تلسو ترجمه کردی دو معنی شوی الدکی فی ظرفیہ دے یا پیشانیہ دے او ہا ضمیر چا تراجے دے اگے وضاحت مل دی کھڑے نو سورہ انعام یو دیرشم نمبر آیت کی قالو یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا چې کومه کوتاهی مونږ کړې وه د دې قیامت په باره کې فیها یعنی فی شانها هلته کې مې ته دقه عبارت هم ویلې. څلورم دیو به دغه کوي افسوس به کوي په قرآن پسې چې مونږ دا قرآن ولې نه و منلې. هغه وګورئ سورې انعام ویشتم آیات کې یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا دا افسوسونه به کوي. دا څلور افسوسونه دي ځکه قیامت ته یوم الحسره ویلې کېږي. افسوس به کوي بیا دا خلک چا چې د الله توحید نه منلې چا چې د نبی علیه السلام تابیداری نه ده کړې او چا چې په قیامت باندې ایمان نه دی راوړی او یا چا د قرآن تابیداری نه ده کړې یوم الحسرت دی د هغې لپاره افسوس به کوي بیا قیامت کې. اذ قضی الامر کله چې فیصله وشي د کان د دې مراد څه شی دی؟ اذ قضی الامر مفسرینو ذکر کړی دي وایي فرغ من الحساب وایي کله چې الله تعالی فارغ شي د حساب نه وتصادر الفریقان الى الجنه والنار او هغه ډلې څه جنت ته لاړ شي او څه جهنم ته لاړ شي نو اذ قضی الامر جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي دغه فیصله ته مراد ده. وهم فی غفلت او دی وس په غفلت کې په دنیا کې او هم لا وهم فی غفلت فی الدنیا دا ټکی وسره وای در قیامت سره نه لګي ځکه لا یؤمنون فی غفلت دا په قیامت کې نه وي. وهم فی غفلت او وس دی په دنیا کې په غفلت کې او هم لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. انا نحن نسر الارض ومن علیها یقینا مونږه آخری مالکان یو د دې ځمکه او من علیها او د هغه سوچ په دې ځمکه باندې دی ویلینا یرجعون او خاص به مونږ ته راوګرځول شي. نریس الارض مونږه میراث کې وړو د ځمکه یعنی مونږه مالکان یو الله تعالی وی. وذکر فی الکتاب ابراهیم یاد کړه کتاب کې ابراهیم علیه السلام واقعا د ابراهیم علیه السلام ذکر کړي هغه عاجز بنده او د الله تعالی. وذکر فی الکتاب یاد کا بطور د نشت باندې پر کتاب کې ابراهیم علیه السلام انه کان صدیق النبی یقینا و غریشتونه پیغمبر. اذ قال لابیه کله چې ویل هغه پلار خپل ته یا بتی پلار لم تعبد ولی بندگی کې لم تعبد پس دلیل باندې بندگی کې ته ما لا يسمع د هغه چا چې هغه سنا اوري ولا یبصر او نس نه ویني ولا یغنی عنک شیء او نشی دری کوله نشی د پکوله ستانه څه شی دا نشی کوله. نو درې صفات دا غی ذکر شول یا ابتی افلار دما انی جا انی قد جانی یقینا راغله د ما تا من العلم علم د وحی دې ذکر علم نو مراد څه شری علم د وحی ته مراد ده. ما لم یاتیکا اغه وحی چې غتا ته نه راغلی پتبعنی نو زما ته بيداری وکا اهدیکا صراط سویه اهدیکا زب اوخه متا ته صراط سویه غلار برابره تفسیر مداری کوئی سویین په معنا د مستقیمن سره ده اغه لار د چاغه برابر لار ده. یا بتی افلار د معنا تعبد شیطان بندگی مکو اده شیطان نو بندگی خود شیطان اغه نه کوله نو اغه ټول تر وسه پورې مت چاغه کم ترجمه کړی ده بس اقم دې ده کی کوي لا تعبد شیطان بتواعتک ایاه تفسیر جلالین دا معنا کړی ده د شیطان تابعداری کول د الله په مخالفت کې دغه عبادت ده ځکه العبادت هو الاطاعة اياك نعبد شروع کوي په دې دیوانه ودروي ټول ځین کې متدا خبره کړې ان شیطان یقینا شیطان کان الرحمن عصی د رحمان ذات د پاره نه فرمان. یا ابتی افلار زما انی اخاف یقینا یری گم زا یمسکا او برسی گی تا تا عذاب من الرحمن عذاب د طرفه د رحمان ذات نه پتکون علی شیطان ولیا نو شیبت د شیطان ملګری د دې سمانه ده ولیان تبر شیطان ملګری شی تفسیر جلالین معنی کړی د قرینن پناری تبر شیطان ملګری شی په جهنم کې هغه سره بیا یوځي تکون علی شیطان ولی کله چې ابراهیم علی السلام دعوت ورک اوس د پلار تشدد ذکر کړي او په هغه باندې دباو ذکر کړي قال ویل پلار د ابراهیم علی السلام اراغب انت عن الهتی آی مخ ګرځے آی مخ ګرځون کې ته زما د مددګاران نه یا ابراهیم ابراهیم لا لم تنتهي کتمن نشول د دې کار نه ل ارجمن نکا نو خامخا په کان بو ولم تالرا ارجمن نکا دو مانی دي یا رجم په کانو باندې وشتل او دوی مان در چې بل کلام القبیح بد ردی برتویما ل ارجمن نک بل حجارتی تفسیر جلال اندغه مان کړی دویم ل ارجمن نک بل کلام القبیح بد ردی برتویما وحجرنی ملیا ولری ش زمانہ ډیر زمانہ وحجرنی ملیا ملیا په معنا د امدن بعیده امدن طویلن ډیر زمانہ زمانہ تفسیر جلالین معنا کړی دا دهرن طویله ډیر زمانہ زمانہ جدا شدا چې کله بیا سم شولې بیا وراشي یو بل معنا ذکر کړی دا په سرین واغم ډیر بهترین معنا ده وهجرنی پرېګ د مال را ملیجن سالمن یعنی که ځان بچ کول غواړي زمانہ ځان بچکا که ځان دې روح خوخی نو خلک وي زمانہ لری شه نو ابراهیم علیه السلام ته وی که ځان دې روح خوخی نو بس ځه زمانہ خونه لاړ شه نو قال ویل ابراهیم علیه السلام سلام علیکم سلام د جدای دې پتا باندې سلام علیکا تفسیر ماوردی لیکلی دی سلام توديع و متارکتین دا سلام التوديع دی د رخصتی سلام دی د سینه چې هغه سلام د سلامتی یا د دعا غنه دی مراد سلام توديع و متارکتین تفسیر مدارکم دغه معنی کړی دی تفسیر بیزاوی ته تفسیر ماوردیم دغه معنی کړی دی سلام د جدای دی سلام د بایکاټ دی بتاوانی ساستغفر لک زر دی وخنه غوړم بزستاره پار ربی د خپل ربنا انه کان بی حفیا یقینا هغه دی په ماوند ډیر مهربان و اعتذلکم او زر ډډه کوم از بایکاټ کوم اساس نه او ما تدعون من دون الله او هغه چې تاسو تر مدد شوای سیوا د الله تعالی نه و ادعو ربی او دعا غوړم د خپل ربنا عسى الله اكون بدعاء ربی امید دے چې زنه ما په د وجې د دعا د غختلو د رب زمانہ شقیان بدبخته شقیان بدبخته یا ماندار چې شقیان محرومه زما د الله نه د امید دے چې زبا د دعا په وجې باندې محرومه نه ما ته دعانه الله تعالی به مې دا دعا قبولای فلما اعتذلهم کله چې بایکاټ وکړه څلور انعامات الله تعالی په څلور مهربانۍ وکړلې فلما اعتذلهم نو کله چې ډډه وکړه دا غینا تفسیر سمرقندی لیکلی څنګه ډډه وکړه او د شو کنه نا وای هاجرا الی بیت المقدس دا غزنه هجرت تو بیت المقدس تلال و ما یعبدون من دون الله او دا غسنا چې بندگی کول دی سوا د الله تعالی نه وهبنا له اسحاق او بخمونګه د اسحاق علی السلام و یعقوب او یعقوب علی السلام او کلن جعلنا نبی او هر یو مقرر کړی مونږه پیغمبر تفسیر سمرقندی وای ډیره بهترینه خبره کړی ده وی من هاجر لطلب رضا الله تعالی چاچه هجرت وکړه د الله تعالی د رضا په خاطر باندې من هاجر لطلب رضا الله تعالی اکرمه الله په دنیا او آخرت الله بوله په دنیا او په آخرت کې عزت ورکړي خو چې د الله د رضا لپاره هجرت وکړي الله تعالی به عزت منکړي تفسیر سمرقندی دا ذکر کړی او کلن جعلنا نبی او هر یو مقرر کړی او مونږه پیغمبر وهبنا لهم او بخلی و منگا غیتا من رحمتنا او منگا ور بخلی و غیتا دخبل مهربانینا و جعلنا لهم لسان صدق او گرزولی و منگ دا غر پارا ذکر خیستا علی نوچت لسان صدق نمالات شده تفسیر داد المسیر مانا کرده ذکرا حسنا پی الناس مرتفعن ذکرن حسنن خیسته ذکر او یاداشت مراد ده په خلکو کې نو ابراهیم علیه السلام تر قیامت پورې هغه خلک په نیکی باندې یادې ذکرن حسنن تفسیر سمرقندی ډیره بهترینه معنا کړی ده هغه وی وجعل الله لهم لسان صدق او ګرځول یو مونږه د ابراهیم علیه السلام نه پاره لسان صدق درې سمانه اکرمناهم بسناء الحسن عزت ورکړې مونږه ابراهیم علیه السلام ته د خصنا صفت علی انوچت بس خلک یې په خبان یادې څوک ته امام الموحدین وای او څوک ته دا وای چې اول من سن القرا اول من مسیاد شروع کړې وا او نور الله تعالی په ډېر مهربانۍ کړې پاغه باندې وذکر فی الکتاب یاد کوو کتاب کې په تور د نشت باندې موسی علیه السلام سلور مواقع نو موسی علیه السلام مبارک دا معاجز بندو د الله تعالی الله تعالی ته محتاج انه کان مخلص عاقنا دی او پاک ساتلی شوی د ګنانا او کان رسول النبی او دی پیغمبرو رسولن رسول او نبیین پیغمبرو رسولن من جانب الله تعالی او نبیین الی الخلق مخکې مرتدا تفسیر وضاحت کړو رسول دی یعنی د الله د طرف نه پیغامات راوړي نبیین او بیا خبر ورکې د الله تعالی د پیغامات مخلوق ته نو رسولا من عند الله من جانب الله او نبيا الى الخلق اغي تبيا خبر وركاي وانا ديناه اواز وركله مونغه غتا من جانب التور الايمن دا غر مونغه د خي طرف دا تور غرنا وقربناه نجيه ونذكره مونغه زان ترازدان الله تعالی سره خبرې کړې او کوهی تور هغه واقعیا مخ کې بیان شوی و. دو ځل چې میقات شوی د اعطوا د کتاب د پاره بیا په دویم کرت باندې وهبنا له اور بخره مونږ هغه ته من رحمتنا د وجد مهربانی خپل ناخا ورور د هارون علی السلام نبی پیغمبر دا پی الله خپل مهربانی کړی په ملګرتیا کې او تورور پیغمبر کړو بس هغه ورور مو پیغمبر مو دغه سره وذکر فی الکتاب اسماعیل پنځم واقع اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عند الله تعالی عاجز بندو دا غی صفات بیانیږي وذکر فی الکتاب او یاد کته په تور د نشد باندې په دې کتاب کې اسماعیل علیہ السلام انه کان صادق الوعد یقینا هغه رښتونی او لو دوالو وکانه رسولا او هغه رسول نبی پیغمبر رسولا او د الله د طرفنا نبی خبر ورکون کې او د الله تعالی د احکامات مخلوق ته صادق الوعد رښتونی وعده والو مفسرینو ذکر کړی دی یو خدا چې وعده د خپل پلار سره رښتونی کړی و دا ذبح په وخت کې هغه ته ویل کنه یا ابدی پالمات عمر هغه کارو کا چې تاته امر شوی دی ستے یدونی ان شاء الله صابرن دا خبره ته وکړه دویم قول مفسرین دره چې صادق الوعد اسماعیل علیه السلام ته ځکه ویل کېږي په حدیث کې راغلی دی په حدیث د ابو داود کې راغلی دی یو کسر لوس کړي او په هغه ځای باندې او درې ورځې انتظار کړي درې ورځې او په هغه ځای باندې سار شوی لوس دی ته وي رښتونی انسان دی ته وي چا سره لوز وکړي نو بیا ته درې شپې په هغه ځای کې وکړه درې شپې او تلته په هغه ځای کې سار شوی انه کان صادق الوعد یقینا دا هغه رښتونی لوز والا وکان رسولا او دی رسول د الله تعالی طرفنا نبیا خبر ورکون کې او د الله تعالی د احکامات خلقو ته وکانه یامر اهله او و اسماعیل علیه السلام چې حکم به کاو تابعداران خپل ته به صلات یې من کولو اهل نه مراد صرف کورنۍ نه ده مراد چې بچی او اولاد ته مراد دي او حضرت مراد ده اهله تابعداران هغه که اولاد دي که هغه شاګردان دي که هغه ماموران دي که شران دي د دیو جنا تفسیر جلالین معنا کړی ده اهله یعنی قومه مراد درې نه ټول قوم ته مراد ده بی صلات د من کول او زکات او زکات ور کول وکانه عند ربی مرضیا او او د پنیس د رب باندې غوړه کله شوی دا غوړه انسان وذکر فی الکتاب ادریس شپږم واقعا د ادریس علی السلام د ادریس علی السلام په واره کې يهودانو ډیر قصې مشورې کړي بعض خلکو سم دا ذکر کړي وای ادریس علی السلام وای هغه ژوند دی د خضر علی السلام سره یو ځای بس ګرځي او ملګرتیا برابر ده بس مزید دی گردی څوک یو سوی څوک بل څوک خبری کیا او بعض خلکو کی مشهور دا وی ادریس علیہ السلام وی جنتیانو لجامی جوڑای دا مخکی نلگیا دے بس لانا دی پورا شوی څوک یو سوی څوک بل سوی بس گردی وڑی دی نو اللہ تعالی وی دا دم لگا ستس کی روک کانا جدا سنگا چلو وذکر پل کتابی یاد کتا پتور دا نشت بانی بیدی کتاب کی ادریس علیہ السلام انو کان صدیق النبی یقینن آغا ورشتون پیغمبر ورفعناه مکانا علیا او پورته کړی و مونږ هغه مرتبې اوچتې ته مکانا علیا هغه مرتبه چې هغه د الله تعالی هغه الله تعالی ته معلومه ده هغه الله تعالی ول ډېره لویه مرتبه ورکړې وه اولئک الذین دا هغه خلق دي چې دا مخکې بیان شول انعم الله چې انعام کړی و الله تعالی په دې باندې من النبیین د پیغمبرانو نه من ذریت آدم د اولاد د آدم علیه السلام نه ممن او د اولاد دغه چانه حملنا معنو چې سوار کړی مونږ غیل را د نوح علی السلام سره و من ذریه ابراهیم او د اولاد د ابراهیم علی السلام نو اسرائیل او د اولاد د یعقوب علی السلام نه د مخکې کوم پیغمبران ذکر شول نو د هغه خلق دین و ممن هدینا او د هغه چانه چې هدایت کړی مونږ غی ته هدینا التوحید چې مونږ خودلې واغی ته توحید وجتبینا او غره کړی مونږ غیل را اذا تتلى عليهم کله چې ولوستل کیږي په هغه باندې آیات الرحمنه آیاتونه د رحمان ذات خرو پریوزینو غردیدل باغی سجدن سیده کون کی او بکی او جڑا کون کی بس دا د نیکانو خلقو صفت د انبی علی صلاتو سلام دغه صفت د مخ کی پیغمبران چی ذکر شول او د دې زمانی د نیکانو خلقوم دغه صفت کله د الله تعالی آیاتونو په ولوستل شي بس هغه پریوزی په زنو باندې الله تعالی ته تاویداری کوي په خلفه من بعدهم خلقنا ذاعوا الصلاه واتبعوا شهوات بسو په يلقون غيا دا جواب درې سوال مخکې واقعیات د انبیاء علیه السلام ذکر شول نور دین معلومه شول چې توحید د الله تعالی صحیح دین دی نو دا مخالف دینونه او مخالف خلق به څنګه پیدا شول اوس الله تعالی دغه خبره کوي وروستو دا رزیلان وروستو پیدا شوی دی دا مخکې خو صحیح او ټول چې هغه په صحیح دین باندې خدا ورستو ناکار خلق پیدا شوی فخلف من بعدهم خلق پیدا شول فخلف راغلل من بعدهم ورستو دغه نیکان خلقنا خلق ناکار نه دنه نیکان خلقنا ورستو راغلل خلق ناکار نایبان مخکې مې ته ویلو خلق نو خلق پون دی دونو کې مې ته فرق ذکر کړی ازاع الصلاة چې برباد کړي هغه مونږ لره یو قول دار چې دین مراد مونږ دی او مونږ چې برباد شي نو بس ټول دین چې بیا ځای کی دویم قول دار چې مراد درینه ټول دین دی بس ځای کا هغه دین لره وتبع شهوات او روان شول هغه د نفس په خواهشاتو پسې د نفس په موضوع پسې پس او فیل قون غیان زر دی چې مخامخ بشي دی او د سزا د سرکشي پرې سره غیان جزاء غین د سرکشی د سزا سره بدی مخامخ شي دوی معنا ذکر کړی دا تفسیر جلالین هغه وی دا یلقون غین دا غین چې دا وادین په جهنم دا په جهنم کې وادی ده او هغه کې دومره گرمایش ته چې جهنم نورې کندې دا غینه پناهي غواړي هغه ته وو غرزول شي الا من تابه ترغیب دی توبې ته مگر چا چې توبه ایستلې و امن او ایمان راوړی و عمل صالح او عمل کړی نیک په طریقه پیغمبر باندې اولئک یدخلون الجنة دا کسان به داخلیږي جنت ته ورا زمونه شیا او ظلم به ونش په هغې باندې هیڅ قسم ظلم تفسیر جلالین وی لا ینقصون من ثوابهم د غیر ثواب نه یو څه شی کم نشي اوس هغه بدلی کمه دي جنات عدن چې هغه جنتونه د همیشواري دي وعد الرحمنو عبادو چې وعده یې کړې ده رحمان ذات د خپلو بندګانو سره بالغیبی په حال د نه لیدلو کې دا جنتونه نه دي لیدلی او الله تعالی وعده کړی در دې سره وانه کان وعده ماتیا یقینا وعده د الله تعالی د پوره ماتیا په معنا د آتیان سره تفسیر جلالین وای او وعده د الله تعالی د راتلونکي یا پوره کېدلې شي لا یسمعون فیها نا بوری پر هغه جنت کې لغون به پیدا خبرې الا سلاما مگر سلامونه وای د الله د طرف نه ملائکو د طرف نه پی ما بینهم ولهم رزق مودد پارا بروزی ردی وی پی ہا پر جنت گی بکرتا و عشیا سبائی و بیگائی انتا سو سوال ہو کہ جیسا روجہ خونہ دا چی سبائی و بیگائی سبائی خو پیشمنے دے عشیا چرے ما خامنے دے دا خو بیا روجہ شولا نو جنت کم دا غصی روجی دی دل دا کم دا روجی دی دا وسنگشی نو تا سو دا گی جواب ہو کہ دا سحر و ما خام سبائی و بیگائی جی کرشوی دی مراد دی دوام و استمرار تی مراد دی اول و اخیر جی کرشوی دی بس دا کنا تاسو ګورئ سورې واقعات درې درشم آیات کې وراشي لا مقطوعه ولا ممنوعه نه به هغه ختمیږي او نه به منع کېدلی شي د جنت خوراکونه چې دي هغه ورځ او شپې په هر ټیم کې تلک الجنه التي دا هغه جنتونه دي نورس من عبادنا چې بې عوض ورکو مونږ هغه چا تر خپلو بندګانو نه من کان تقیا هغه څوک چې هغه تقوادار او پرهیزګاری نوری سو من عبادنا بی عوض ورکو میراث تو ویلی شوی نکدا بی عوض شه ده و ما نتنزل الا بامر ربک نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام تو ویلی رد شرک په تصرف دی بریک و ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام تو وی دا وس چې ته ما خواله سمره راضی نر دین ډیر ولی ناراضی بار بار ولی ناراضی دا آیات دا غی فبارکی نازل شو دا جبریل علیہ السلام چی راضی نو دا اس تو بخپل اختیار باری نرازی دا خو اللہ تعالی و تاوی نو سنگ دسی سا دا گپ شپ خبر خون دا جی بس ور شو دا پیغمبر سرکی نو گپونه لگا نا دا خود اللہ پا امر باندی راضی و ما نتنزلو دی ایک پا عبارت کی تقدیر دے تقول الملائکتو ملائک وی ما نتنزلو نرا کزی گو منگا الا بی امر ربکا مگر پا حکم درف ساواندی لہو ما بین ایدینا خاص د اللہ تعالی په اختیار کړي اغه څه چې زمونږ مخ کړي او ما خلپنا او اغه څه چې زمونږ نه ورستو دي ما بین ایدینا مراد دین حالات د دنیا دي او ما خلپنا نو مراد چې ورستو حالات د آخرت دي او ما بین ذالک او اغه څه په منځ لري دوانو کړي د دوانو په منځ کې څه د دوش پهلو په منځ کې چې دنیا وران شي او قیامت لا بیا نه قائم شي میدان محشر دا غیب حالات تو منم اللہ تعالیٰ پویا دے وما کان ربک نسیا و ند رب ستا ہرون کے دس سیدا دا اللہ نے اس شے ہر کے دلے نش رب السماوات رب الاسمانون و دزم کرے و ما بینهما او دا اغا سوچ بم یندری دوانو کری فعبد ہو نو بندگی خاص کد اللہ تعالیٰ دا پارا واستبر لعبادته او زان کلک کا بندگی دا اللہ تعالیٰ تا واستبر لعبادتی دا اللہ بندگی تا زان کلک کا هل تعلم له سميا آیت فی جنید اللہ تعالی دا پارا ہم نامے سمیا ہم نامے ہم صفتے دا اللہ پا صفات بانی سوک نشی متصف کیے دلے پا اغا معنی بانی جی کم معنی بانی دا اللہ تعالی دا پارا ثابتی ویقول الانسان و زجر دے پا انکار دا باس بعد الموت بانی ویقول الانسان و وای انسان کافر ایزام متو کرج زمر شمال سو پا اخر جو حیا نخامخا زبراویس ترے کی گا مجون دے دا استحضا پا طور بانی وی دا استفام انکاری دے اولا یذکر الانسان جواب دے آیا یاد ندی انسان تا انا خلقنا ہو یقینا پیدا کرے و منگا دا غا انسان لرا من قول و مخیر دینا ولم یکو شیا او دا ہیت شیا نو نو چی اللہ تعالی دا اول نا پیدایش کولے شی دوبارہ پیدایش ام اللہ تعالی تک آسان دے پا ورب کانو قسم دے استا پا رب بانی لنخشورن نو مخام خاراجان بکدیم دیو لرا و الشیاطین و شیطانان لرا سم لنخدرن نهم او بیا با ضرور حاضر کما دیو لرا حول جہنم چاپیر دا جہنم ناجسیین پا زنگانو نبان نپراتا جسیین دا بری ذکر شویرے ما پا سرین ذکر کردی پا زنگانو نبانی با پڑ مخ پراتای یو اشارہ دا دیو زلت تا دا حیبت دا وجن ودا سیو کی او دویم دیو پا دنیا کی خپل و معبودانو تا دا غسی پراتاو نو دا جہنم پا غاڑا بانی بام دا غسی بیا با جہنم تا غرد والیشی یو بل مانا ذکر کردی دا ما پا سرین جسیین پا مانا دا جماعاتین جماعاتین سر دی او بیا به حاضر کو منگا دیو لرا چاپیر دا جہنم نجسی ین جماعتون جماعتون ڈلی ڈلی سم ملن دیعن من کل شیعاتین او بیا برا او باسو منگا دا ہری وی ڈلینا ایو ہم چکم یو دا دیو ناشدو علی الرحمن سخو پا رحمان ذات باندی عطیین پنا فرمانائی کی اللہ تعالی با دا ہر ڈلونا اغنا فرمان خلق را او باسی او جہنم تبی اللہ تعالی او گردائی ثم نحن اعلم و بیا منگا خبر یو بالذین پاکستان باندې هم اولا بها چې غزیات حقدار دی د جهنم سلیجن په داخله دلو کې چې جهنم ته په داخله دلو کې څومره کم خلق حقدار دی الله تعالی زبیا په غوانی خپویږم سلیجن په معنا د دخولن سره دی تفسیر ماوردی دغه معنا کړی دی دوی معنی کړی دی سلیجن په معنا د لزومن سره دی چې څوک دی جهنم سره زیات لازم خلق دی الله تعالی هغه ماته خ معلوم دی جهنميان په کې کم کم دی و ایم منکم الا واردها و نشتره پتاسو که هیچ سوک مگر وردی و پر جهنم باندی هیچ یو کس نشتره اغبا مگر پر جهنم بانی وردی ریس مانا دا واردها یو قول لن پسرین داره چه ورود پر مانا رو دخول سرده مومن ده و که مشرک ده اغبا جهنم توردی خو مومن چه جهنم توردی ده سیل و تپره ده پارا چه ده جهنمیان وی نه وگرزی را وگرزی پی سوزوالی کی گی بنا او دا کافر ورتل چیلی نو اگر صدا دا پارا دی و ایم من کم الا واردها نشتره پتاسو کیسی او توک مگر ورزی با دا جهنم تا نو کافران دا صدا دا پارا و مومنان مسلمانان دا چکر دا پارا دوی مانا ذکر کردی دا مپسرینو و ایم من کم و نشتره استاسو نهی توک الا واردها ورود دا مراد چیلی الجواز و علی سفراتی پا انها ممدودن علیها پا جہنم مانی دا پاسا پوری سرات دے نو دا خلق با پاغی بانی ور تیری گی او دا غی تفصیل پا حدیث کی بیاویلے شوئے دے نبی علیہ السلام وی پا جہنم مانی دا پاسا پول دے پاغی بانی کنڈے لگی دلی دی نو سوک با پی تیری گی پا شان دا سلے باندی یا دا برق داری اسمان داری پلق داری بریخنا پا شان دکی او بازی با پا شان دا تیزی سلے باندی او بازی با پا شان دا تیزی سوارلے والا باندی او بازی با پی ورزی نو آغا پا قلار قلار ورشی دا کنڈی بے راونی سی پا مخدوش و ناجین اگا کنڈی بے راونی سی زخمی بے کی خو خلاص بشی پا خڑپوس و پا طولان مانی بزان خلاص کی او بل چی پتی ورشی نو مکرد سن پین نار پر مخ با جہنم تبی اگا کنڈی بے راونی سی و جہنم تبی اگر زی و ایم من کم نشتر استاسو نهی چی او تن الا وارد ها مگر ورتی ریگ با پا جہنم باندی پا پولیسورات چی ورزی نو دا پولیسورات پر جہنم باندی دا پاس دی کان علی ربک دا خبر دستا پر رب بانی حتم مقضیہ پیسل ضرور پر سرک للے شوی سمنو نجی اللذین تقو او بیا با بچ کو منگا اغا کسان چی زانے بچ ساتر در شرکنا و نظر الظالمین او پری بگد ظالمان اللہ رفیح پر جانم کی جسی ان پزنگنون بانی پڑ مخبراتا اغا با بکی اللہ تعالی پریگ دی او متقیان پر ازگاران اغا با اللہ تعالی بچ کی و ازا تدع علیہم آیاتنا و کل چی ولو استلیشی دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کی زجر پہ استکبار دا دنیا پہ مقابلہ دا قرآن کریم کی و اذا تتلا علیہم آیاتنا و کل چی اولو سرے شی ودیو مانی آیاتنا زمانگا بجیناتین صفا صفا واضح قال اللذین کپرنوائی کافران للذین آمنوا کسانو تچی ایمان را اوڑے دیں ای الفریقین کم یو درې دوه ډلونه خیرون مقام خزی والدی و احسن و ندی و خیست مجلس والدی کافران دا خبر کئی مو مسلمانانو بسی پیشاڑی کئی و استاس و مجلس خیستا رک کزمونگا استاس و مجلسیان خیدی و کزمونگا مجلسیان و کم احلکنا قبل و مو دیر حلا کردی مونگا مخیر دینا من قرنی نپیڑونا هم احسن و اساسا چا غدیر خیستا و سامان والاو و رئیا او خیستا شکل والاو نو اے منکرینو دا قرآن استاس و نمخ کی اللہ تعالی خیستا و شکلونو والا خلقم تباہ کری دی وری یا اغا خیسته شکل والا و احسن و اساسا داغی سامانون و داغی مجلسون هم ډیر جت خیسته قول ورته ای پیغمبر من کان پی ضلالت اغا سوک چه گمراهی کی پل یمدد له الرحمن و مدان و زیاته رحمان ذات داغی لپاره مهلت ورکول پل یمدد معنی یمهل هو یمهل هو مهلت ورکی الله تعالی بطول العمر و تمتع به تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی پل یمدد څه معنی ده یمهل هو الله تعالی مهلت ورکی اغی لرا او د دنیا پیدی ول ورکی مدن په پیدو ورکول سره په مهلت ورکول سره دا امر په معنا د خبر سره دی تفسیر جلالین دغلی کلی دا خو امر دی کنه دا خبر په معنا څه سره دی دا دا دا امر په معنا د خبر سره دی نی الله ول مهلت ورکی دسی معنا بنه کوي چې وردی کی مهلت اغی لرا دا معنا بنه کوي قلر تو آئے پیغمبر او دی توی استدراج قلر تو آئے پیغمبر من کان پی دلالت آغا سوک چی پا گمراہی کی ڈوب دے دا فی دلالت کئی پا انغماس بانی بیخی پا کی ور ڈوب شوئے دے پل یمدد نو محلت باور کی اغیط رحمان ذات محلت ورکوال حتی ازارا او تردی پوری جکلوینی دیو ما یعدونا اغا چی دیو سر وعدہ کی دلیشی اغا سا شے دے اما العذاب چی اغا عذاب دا دنیا دے و اما ساعت و یا قیامت دے پس یعلمون نظر دے چی دیو پویشی من ہوا چی اغا سوک دے شر مکانا بد حالت والا بد مرتبی والا و اضعف جندا و سوک کمزوری لخ کر والا دے کل چی قیامت وینی یاد دنیا عذاب اللہ تعالی را ولی نو بیا با دیو پویشی چی رچا لخ کر کمزور دے او سوک چی ریاغا کمزوری دے و یزید اللہ الذین بشارت دے مومنانو تا چی قرآن آیات و بینات بیانی گی دے مومن ہدایت پا غیبن نورم زیادی و یزید اللہ الذین احتدو او زیادی اللہ تعالی کسان در ہدایت مندن کی دے سول زیادی ہدن ہدایت تفسیر جلالین مانا کرے دا احتدو یعنی آمنو او زیادی اللہ تعالی مومنان در ہدن ہدایت بس مانا بیا بیخی آسان شولا تفسیر جلالین دا غوی والباقیات الصالحات او اغا ہمیشہ باقی پاتی گیدن کی نیک اعمال الباقیات الصالحات سے شرے نو تفسیر جلالین وی ہی طاعات او اغا دین مراد چیر اغا طاعات دی او اغا ہمیشہ باقی پاتی گیدن کی نیک اعمالنا خیرن عند ربکا وردی استاد رب پنید باندی ثوابن پا اعتبار دا بدلی سرا و خیرن مرد دا وردی پا اعتبار دا زید ورگر زیدو سرا نو بدلی سرا پا اعتبار دا ورگر زیدو دا زید سرا نیک اعمال اغا خدی پا اعتبار دا ورگر زیدو دا زید سرا اغا سکم زیده نیک اعمال چی اغی پوجه سرا اغی زید وردی جنت دی نو په اعتبار د ورګزیدو د زی سره نیک عمل بیا غوړه دی په غی باندې سره نیک زی ته ورسی افرایت زجر دی افرایت الذی آیت خبری دا غچا د حالاتونه کفر بی آیاتنا عاص ابن مایلو هغه په شرک باندې نکلکو او دا خبره وکړه لوي وای مزد الله خو خیم په دنیا کې ماته مال اولاد را کړی دی او یک زاد الله خو له ورشم نو مال به نورم ډیر احسانات برامن یو کی اللہ تعالیٰ وی دا سب غیب بانی پویا شوی دے کنا چی دا با جنت تزیو بیا بال تخوشا لی دا خود غیب و خبری بیانی دا افرائیت اللذی آیتا خبری دا حال دا آغا چانا کپرا بی آیاتنا جو کبر اکردی پا آیاتونو زمونگا عاصب لی موائل مپسرین لی کلی دی وقال اووائی دے لعوتا ینمال وولدا ضرور رابق للیشی ما تمال و اولاد اطلع الغیب آیا دے خبر شوی دے دا غیب خبرو باندی امیت تخذ عند الرحمن یو کنا اخیص رده در رحمان ذاتنا عهدن لوز دنجات اللہ تد اللہ وز دنجات ورکڑ دے جتا و بچے بقیامت کی یا امیت تخذ عند الرحمن عهدن مراد چرے عهد توحید تی مراد دے اید دا عقیدہ را توحید دا چی دا خبری کی نو پا عقیدہ را توحید بانی خلق بچ کی کل اللہ ہیچ چرے دا سنشی کی دلے سنکتو ما یقولو سنکتو خام خالکو منگا دا معنا بنه کوي چې زر دی لکوونګه سین د استقبال لپاره نه بلکې د تاکید لپاره دی ذکر قران او د حدیث نه دا معلومیږي چې انسان عمل کوي نو هغه لیکلی کی راتلون کې وخت نه بلکې هغه لیکلی شي ما یقول هغه خبرې چې دی وای و نمد له من العذاب مد او زیاته او مونږه را در لپاره عذاب مدن په زیاته ول سره دا عذاب به زیات شي و نرسه او اخری مالکان به شومونګه ونرسو او اخر وا بخلمونګه د نامه یقول اغه مال چې دی اغه خبرې چې دی وای وا بخلتی الله تعالی وای مونګه نو سبته واخلی مال او اولاد مخ کې ویلو کله او ته ان مال وولد الله وای د اشته ومستانه پاتشي و یا اتینا فرد او راضی بده مونږ ته تشتون فردن یک یوازې به اولاد به مال د غبرش او دغه په حدیث کې ګرځي لغړ بې بربن لغړ بربن بې او نا سنت بې بے مال او بے اولاد بې وتخذو من دون الله زجر تخوی په اخروی وتخذون ولید دی سوا د الله تعالی نه الہتن حقدار د بندګی لیکونون لهم عزه دیر پاره چې شیدا معبودان د دیو د پاره عزن تفسیر جلالین معنی کړی دغه نه بل خمانه نشته عزن شفعاء عند الله چې شیدا دیو د پاره سپارشیان د الله تعالی پنیز باندې د دیو مددګاران شي نه سپارشیان د الله تعالی پنیز باندې کله هیڅ چری داسې نشي کېدلې تاسو رچا بندگی کوي هغه تاسو سپارشیان نشي کېدلې سایک پرونه به عبادت ایم زرد چې انکار به وکي د معبودان د دیو د بندګۍ نه ويكونون علیهم ضد او شیبه د معبودان علیهم پدې عابدان باندې ضدن خلاف او ضد کې انکی قرآن کے خواہ ذکر شو دی کنا یو بل سرا بیا باسم با حاصل دگی کئ تاس تو خمنگ نه دی ورج تاس دمنگ بندگی او کئ یکونون کی ضمیر راجر معبودان تا او علیہم کی ضمیر راجر دی مشرکان تا دی یو بل سرا بیا عزت چی په قیامت کې او بیا باسم با حاصل کئ چې تاس تو خمنگ نه ورج تاس دمنگ عبادت تو کئ الم تر ان ارسلنا شیاطین زجر دے په اتباع شیطان من الم تر ان ارسلنا شیاطین آیتن پویگی ایتن گوری یقینن ارسلنا شیاطین علی گلی دی مونگا شیطانان دا مانا مکوی کنا سنگ مونگا لی گلی دی اللہ سنگ لی گلی دی تفسیر بیضاوی مانا کری دا ارسلنا شیاطین سلطناهم مونگا مسلط کری دی شیطانان لرا دی شیطانان سواری شوی دی علی الکافرین اب کافران ومانی تعوزهم ازا تعوزهم چی تیزی ورکی دا کافران لرا پا بیدینی دا بیدینی پا کارون ومانی ازن پا تیزی ورکا ولو باندی دا مانا تفسیر مداری کړی دا تعوزهم عزا تغریهم علی المعاصی اغراءا تیزی ورکی اغی در په گناهونو کول باندې په تیزی ورکول سره په چا باندې شیطان سور شي داغه بیا گناهونه ډیر زیات کړي دا الله تعالی وای چې په دې کافرانو په دې بيدینو خلکو باندې مار شیطانان مسلط کړی دي دا شیطانانو له تیزی ورکی چې دا گناهونه وکړه فلا تعجل علیهم نتلوار مکو په دې باندې تلوار پہ اللہ تعالی مکہ انما نعد لهم عدا یقینا شمارو من گدی در پشمار اول سرا سشی اللہ تعالی شمارے یو قولم پسرین یو معنی ذکر کړی دا امام سدی ابن کثیر هغه معنی کړی دا ولی کوي سرا بس دا صورت ختمو لک بخو کی ولی قال سدی نعد لهم عدا سمنا السنین والشهور والایام والساعات شمارو مونږ دیو د پاره د دیو کلونه د دیو میاشتې د دیو ورځې او ساعت او غنټې الله تعالی ته اوس دا علم شته چې د هر یو انسان او د هر زنده سر د دې څومره کلونه شوې دي څومره میاشتې شوې دي څومره ورځې شوې دي څومره ساعتونه او څومره منټونه او څو سکندونه شوې دي الله تعالی د ټول مخلوق حالات ته دش معلوم دي و نعد لهم عدا او شمارو مونږ دیو د پاره کلونه میاشتې ورځې او ساعتونه دویم معنی ذکر کړی دا عن ابن عباس رضی الله عنهما نعد انفاسهم فی الدنیا تفسیر ابن کثیر دا معنی کړی دا و نعد انما نعد لهم یقینا شمارو مونږه ردی او ساده اخیستل عدا پشمارول سره انسان چې دا څومره سا اخلي څومره زنده سر دی دا ساګان اخلي الله ته دا معلوم دی چې دی انسان دومره سا واغسته نعد لهم عدا تفسیر ابن کثیر دا معنی کړی دا تفسیر قرطبی او بل معنی کړی دا نعد اعمالهم عدا شمارو مونږ ردیو اعمال لا پشمارول سره وس چې مونږ تاسو څومره گناهونه کړی دي هغه الله تعالی ته معلوم دي الله دې زموږ اوس تاسو گناهونه معاف کړي او څومره نیک اعمال هم چې کړی دي هغه الله تعالی ته معلوم دي بس هغه الله تعالی شمار کړی دي الله تعالی ته معلوم دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای انسان په ورځ شپه کې سلیری زره ساګانی اخلي سلیری زره ساګانی یو انسان د ورځ یو شپې څو ساګان اخلي سړي رزره او چې څومره ساګان انسانان واغستې دي الله تعالی ته معلوم دي امام قرطبی رحمت الله علیه یو منشر المتقین په ورځ باندې چې راځه مکومنګا متقین لره ال الرحمن رحمان ذات او وفدن په حیثیت د میلمنو باندې وفدن دا الله مخی تبا قیامت کی پریزگاران دا سی ورزی لکدا چی دا اللہ تعالی ملمانی اللہ تعالی دی منگ دا سی وگرزی و نسوق المجرمین او پا زور بانی با وشڑو منگا مجرمان لرائی لا جہنم جہنم تا وردن تگی جہنم تا بخونزی پا زور بانی با وشڑی وردن یو مانا ذکر کردی تفسیر جلالین وردن پا مانا دا عطاشن تگی بیدا دوی مانا ذکر کردی دا وردن مانا دار چی ماشین بغیر د پیزار نه باندې ډلې ډلې روانې جهنم ته خپل لغپی جهنم ته ور ورځول شي لا یملکون شفاعتا وس بن لري دی د شفاعت کولو الا من اتخذ عند الرحمن مگر هغه څوک چې اخیستی د هغه رحمان ذات سره عهدن لوز د توحید نو سپارش به څوک کوي موحد به کوي سپارش د چا لپاره کیږي د موحد لپاره او کله به کیږي بعد اذنه وقال اتخذ الرحمن ولدا او وای دی چې نیولې د رحمان ذات ولد زجر دی په اتخاذ الولد باندې لقد جئتم شيئا ادى يقينا راتل کړي دي تاسو په یو خبره درنی باندې ادن ناشنا او درنه خبره ده څنګه الله تعالی ته نسبت د ولد کوي تکاد سماواتو نږدې دي اسمان يتفطرنا چې وش لګي منه د دغه خبره د وجنه وتنشق الارض وش لګي مکه وتخر الجبال حد او راپری وځي دا غرونه پر دړې وړې کېدل سره د شرک دا کلمه دومره غټه ده اللہ پا دیبانی دم را غصہ کی گی خپا کی گی چی دا اسمان را اگر دی گی دڑی وڑی شی او دا اسمکم ٹوٹی ٹوٹی شی او تا خیر الجبال و را اگر دی گی دا غرنا حدن پا دڑی وڑی کی دلو سرا ان دعو لرحمانی دا دیو جنا چی دیو را بلل دی دا رحمان ذات دا پارا ولدن زوی ولدن نائب او ولد و ما ین بغیل رحمانی ما یلیق بیهی تفسیر المراغی داوی او ندی مناسب دا اللہ تعالی دا شان سرا ایت تخیز ولد چی ونیسی اللہ تعالی ولد لرا نائب لرا نازولی لرا ان کل من پی سماواتی ندی هر حق سوک چی پاسمانون کری والارد پزمک کری اللہ آت الرحمن مگر راضی با رحمان ذات تا عبدن پبندگی کولو سرا عبدن پبندگی کولو سرا براضی غور قولدار چی راتلل یو قولدار چی مراد درینا راضی با اللہ تعالی تا پا عجزی سرا پا دنیا کی یا اغا حکم تکوینی دی او یا حکم تشریعی دی کرہن و طوعن و کرہن مکر اغی تفصیل ویلے شو دی او یا تی پا قیامت کی راتلل مراد دی لقد احصاهم یقیناً را گر کری دی اللہ تعالی دیو در پا خپل علم و پا قدرت کی وعدهم عدد او شمار کری دی اغی در پا شمار اول سرا سش شمار لی دی دا اغی مخ کی وضاحت بیان شو انما نعد لهم عدد اقا مانا دا لقد احصاهم في العلم والقدره دغه سره ولیکي یقینا را گیر کړی دی الله تعالی دی مخلوق لره په خپل علم او په قدرت کې وعدهم عدا او شمارل دی میاشتې ورځې کلونه داغي په شمارولو سره یا ساګانی داغي ساخستل لغي یا اعمال داغي وکلهم آتیه یوم القیامت او دا ټول برازی الله تعالی ته په ورځ د قیامت باندې پردن تشتور یو دی دانی چې بیا ډلې دی وغیرہ وغیرہ دغه بنئ ان الذين امنوا بشارت الله تعالی ذکر کوي مؤمنان ته ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړي دي او عمل صالحات او عملو نیکري دي په طریقه د پیغمبر باندې سایه جل الرحمن الرحمن ود زرد چې پیدا بکی د دیو د پاره رحمان ذات ودن مینا پزلو د پزلون او د مؤمنان مسلمانانو کې د دې تفصیل په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی کله چې الله تعالی د یو بنده سره مینه محبت وکي نو جبرئیل علیه السلام ته الله تعالی وایي زما د فلانی سره محبت دیته مو سره وکړه او بیا جبرئیل علیه السلام ته وایي چې اسمانونو والا ته وایي چې فلانی سره محبت کوي ځکه الله وایي زه سره محبت کوم او بیا ثم یوزع له القبول فی الارض په صحیح حدیث ته بخاری د مسلم کې راغلی بیا الله تعالی د ځمکې د خلکو په زړونو کې دغه سره مینه پیدا کړي الله تعالی دې موږ تاسو دقه سی وګرځي چې هر څوک رانه ستندې ټکی او سر رانه ټکی داسې نه الله چې رچا سره مینه وکي الله جبرئیل علیه السلام ته در سره زما مینه ده وي ته مو سره مینه وکړه بیا ته وایي په ملایکو ته اعلان وکړه چې پلانی سره مینه کوي الله سره مینه کوي ثم یوضع له القبول فی الارض بس بیا سره د مسلمانانو په زړونو کې دغه سره بیا مینه محبت پیدا شي فانما سيجعل لهم الرحمن زرد پیدا بکری دیو د پاره رحمان ذات ودن مینه محبت په زرونو د نیکانو کې فانما يسرناه بلسانک ترغیب دی قران کریم ته دا قران خو آسان کتاب دی زده کوي کنه فانما يسرناه یقینا آسان کړه دی مونږ دا قران کریم بلسانک استا په جب باندې ته جب د مراد څه شه تفسیر به زاوی معنا کړی دا بلغتی کا یعنی مراد دی لغت عربی تی مراد دی ځکه په ټولو زبانونو کې په دنیا کې عربي زبان چې هغه فصیح او بلیغ زبان دی بلغتک بلغت عربیه انا انزلناه قرانا عربیه غته اشاره دویم معنا ذکر کړی د مفسرین فإنما یسرناه یقینا آسان کړی دی مونږ د قران کریم به لسان کا استا په جب باندې د دین مراد دا نفس جبتی مراد ده دا قطعه من اللحم چې دغه تی مراد ده نو اشاره شو ردی ته چې نبی علیہ السلام ته الله تعالی دا قران آسان کړو نبی علیہ السلام پر قران کې نه خطا کړی زمون پشندگی لته بشره به المتقین ادیر پارا جتا زیر ور کې بده باندې پرېزګاران او تاوتون دی ربی قوم اللد او ير ور کې ته پر قران کریم سره قوم نه قوم ته لد چې هغه جګړه مار دی قوم اللدن چاته ویل کېږي ال الد الخصام سخ جګړه مار انسان یو دوی معنی ذکر کړی دی هم بصیرینو لدن په معنا د هغه خلک چې اگر کاګه روان دي د حق نه لدن چې د حق نه کاګه روان دي دریمه معنی یې کړی ده لدن په معنا دروغجن سره د ټولې معنی صحیح دي و کم اهلکنا او ډیر هلاک کړی دي مونږه تخویف دنیوي په ذکر د قوم مکذبه او مهلکه او سره او ډیر هلاک کړی دي مونږه قبل او مخکې را دینا من قرنین پیړی هل تحس منهم آیا ته وینې د هغې نه من احد یو کس لره او تسمع لهم رکزا یا ته اورې د هغې لپاره څه کشان الله تعالی وایي ما چې کوم خلک تباه کړی دي نو اوس پکې ته څوک کینې که نه یعنی نه هغه خو الله تعالی ټول تباه کړی دي قوم د صالح علیه السلام د شعیب علیه السلام قوم د لوط علیه السلام دغسې قوم د نوح علیه السلام دغسې فرعونیان الله وایي ته پکې اوس څوک کینې په هغې کې نه او تسمع لهم رکزا رکزن څه ته ویلی کېږي په عربۍ کې د رفتار په وخت کې چې د خپو کشاره یې هغې ته ویلی کېږي رکز الله تعالی وایي چېرته د خپو څه کشاره مشاره اوس شته دی که نشته دی نه نه نشته دی هغه الله تعالی بالکل تباه کړی دي الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپلو عذابونو نه بچ کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.